ekran. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 marca, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier podsumował w Puławach 3 lata programu 500+. Wołodymyr Zełenski, zwycięzcą pierwszej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie. Za chwilę korespondencja z jego sztabu. Tymczasem do rosyjskiej Dumy trafił projekt uchwały o nieuznaniu ukraińskich wyborów. Premier Mateusz Morawiecki w Puławach wziął udział w podsumowaniu 3-lecia programu Rodzina 500+. O szczegółach Martyna Szymczakowska. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że życie polskich rodzin bardzo się zmieniło od momentu wprowadzenia programu Rodzina 500+. Dodał, że w kolejnych latach program będzie poszerzany i przypomniał, że już od lipca świadczenie będzie przysługiwać na każde dziecko. Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że 500+ jest programem dla przyszłości Polski. Przyszłością Polski są nasze dzieci, jest nasza młodzież, jest rozwój kraju gospodarczy, demograficzny, społeczny. We wszystkich możliwych aspektach. Minister rodziny Elżbieta Rafalska mówiła, że dzięki świadczeniu polskie rodziny mają większe poczucie bezpieczeństwa. To pieniądze, które pozwalają na lepszy poziom życia polskich rodzin. Z programu Rodzina 500+ korzysta 3 600 000 dzieci, a na jego realizację państwo przeznaczyło do tej pory 67 miliardów złotych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Komik Wołodymyr Zełenski, zwycięzcą pierwszej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie. Według wstępnych badań przeprowadzonych przed lokalami wyborczymi za 3 tygodnie jego rywalem będzie obecny prezydent Petro Poroszenko ze sztabu zwycięzcy Piotr Pogorzelski. Wołodymyr Zełenski przyszedł do sztabu wraz z żoną. Po ogłoszeniu wyników na sali zapanowała radość. Kandydat podziękował wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w jego wygraną. To tylko pierwszy krok do wielkiego zwycięstwa. Dziękuję wszystkim Ukraińcom, którzy dziś głosowali nie dla żartów. To tylko początek. Nie spoczywamy na laurach. Wołodymyr Zełenski nie prowadził tradycyjnej kampanii wyborczej. Ograniczył się do koncertów swojego kabaretu Kwartał 95 i nielicznych wywiadów. Miał poparcie jednego z najpopularniejszych kanałów telewizyjnych 1+1, należącego do oligarchy Ihora Kołomojskiego. Biznesmen nie ukrywał swojego poparcia dla tego kandydata. Ze sztabu Wołodymyra Zełenskiego, Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Tymczasem w rosyjskiej Dumie pojawił się projekt uchwały o nieuznaniu ukraińskich wyborów. Złożyła go partia Władimira Żyrinowskiego. O czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. W Rosji z uwagą obserwowano ukraińską kampanię wyborczą oraz proces głosowania. Państwowe stacje telewizyjne niemal w każdym programie publicystycznym i w blokach informacyjnych odnosiły się do wyborów na Ukrainie, najczęściej krytykując demokratyczne procesy zachodzące w tym kraju. Liberalno-demokratyczna partia Rosji zgłosiła do Dumy Państwowej Izby Niższej rosyjskiego parlamentu projekt uchwały o nieuznaniu wyników ukraińskich wyborów prezydenckich. Rosja, która zaanektowała ukraiński Krym i wspiera wojnę w Donbasie od wielu miesięcy, prowadzi działania propagandowe wymierzone w tych ukraińskich kandydatów na prezydenta, którzy odcinają się od współpracy z Moskwą i zapowiadają walkę z rosyjskim agresorem. Rosyjskie media państwowe na kilka tygodni przed wyborami na Ukrainie przekazywały informacje o możliwych fałszerstwach wyborczych, co zdaniem części niezależnych komentatorów może świadczyć o tym, iż Kreml poważnie rozważa nieuznanie wyników ukraińskich wyborów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Będą spotkania z rolnikami, pogadanki w szkołach, a także szkolenia BHP. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczyna ogólnopolską kampanię, która ma zapobiegać wypadkom w gospodarstwach. Prezes KRUS-u Aleksandra Hadzik mówi, że do wielu incydentów dochodzi przez nieuwagę. Czasami wydaje nam się, że uda nam się wykonać pracę, jeżeli nie zabezpieczymy też odpowiednio maszyny, nie dokonamy jakiejś konserwacji. To wszystko jednak ma znaczenie i później zdarzają się wypadki. W ubiegłym roku tylko na Podlasiu rolnicy zgłosili 120 wypadków przy użytkowaniu maszyn. To 10% wszystkich takich zdarzeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południu i wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, na północy i w centrum kraju lokalnie spadki temperatury do -5, a przy gruncie do -8 stopni. Jutro mało chmur, temperatura maksymalna od 6 stopni na Podhalu do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. 5 minut po 23 powraca Minimax, aby przedstawić Państwu wszystkie pozostałe atrakcje dzisiejszego programu. Mamy gościa w audycji dzisiaj, o czym za chwilę. Natomiast, o właśnie, już gra. 25 kwietnia w Barcelonie startuje światowa trasa koncertowa Marka Knopflera. Obstawiamy, bo nie tylko ja obstawiam, dostałem też listy w tej sprawie. Państwo też typują, że koncert będzie zaczynała ta sama piosenka, która zaczyna nową płytę, czyli Trapperman. Ale widzę też w mailach głosy, że to będzie raczej Back on the Dance Floor. No, zobaczymy. My high roller Stetson, hand me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in. They're gonna be just like home. We're going for the major comeback for the mother load, the mighty score. The toast of every knocked-out boogie shack, and now we're back on the dance floor. Let's go. I w tym momencie zwykle w Minimaxie mówię do Państwa coś w stylu pozostając w kręgu dobrych gitarzystów, ale nie tym razem, bo przez chwil kilka żadnych gitar w Minimaxie nie będzie. Opowiadałem Państwu już dwa razy, i to dość szczegółowo, o wspaniałym koncercie Doroty Miśkiewicz piano.pl i nie opowiem Państwu trzeci raz, bo uczyni to sama bohaterka wydarzenia, czyli Dorota Miśkiewicz, gość Minimaxu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak sięgam pamięcią wstecz, a sięgam całkiem spory kawałek, bo pamięć mam nie najgorszą, to koncerty i płyty Doroty Miśkiewicz kojarzą mi się zawsze z gitarzystą u boku, sekcją rytmiczną, saksofon często bywa na tych koncertach, a tu nagle taki pomysł. Nie ma gitary, nie ma sekcji, kwartet smyczkowy i fortepian. Saksofon się pojawił. Tak, tak. No, kto to wymyślił? No tak mi przyszło do głowy. Kiedy myślałam o naszej scenie jazzowej, pianistycznej, to pomyślałam, że fajnie by było tych wszystkich pianistów zaprezentować. I potem ten pomysł modyfikował w mojej głowie. Właśnie, że wymyśliłam, że to może być kwartet smyczkowy, a nie typowa jazzowa sekcja, że to może być koncert, który nagramy, a nie takie typowo studyjne nagranie. No i jakimś cudem udało się doprowadzić do szczęśliwego finału i powstała płyta i koncert piano.pl. Jeżeli Państwo nie słyszeli żadnej z moich dwóch wcześniejszych obszernych opowieści, to ja muszę tutaj dopowiedzieć. To Dorota wymyśliła nie tylko, że to jakiś fortepian będzie i dobry artysta na tym instrumencie. Wymyśliła sobie tak, że będzie wielki koncert i do każdej piosenki będzie podchodził inny wybitny mistrz jazzowego fortepianu, który przygotuje aranżację. Ich będzie tak z 15 co najmniej i co najważniejsze, wykonała taki pomysł. No nie było chyba łatwo. No to jest niebywałe, że to się wszystko udało i że oni się zgodzili, bo to są tak naprawdę no, wielkie nazwiska jazzowe. Nazwiska z różnych pokoleń, bo tutaj jest to pokolenie moje, czyli między innymi Leszek Możdżer, czy Krzysztof Herdzin, Marcin Wasilewski. Pokolenie starsze, Włodzimierz Nahorny, z którym gram od wielu lat, Andrzej Jagodziński, czy Bogdan Hołownia. I to pokolenie najmłodsze, pod osobą pianohuligana, czyli Piotra Orzechowskiego oraz Dominika Wani. Akurat to pokolenie, jak widać, z Krakowa, obaj pianiści. No i także tacy pianiści nie tylko jazzowi, bo też wystąpił na płycie Tomasz Kałwak na syntezatorach, wystąpiło duo fortepianowe, grające w tym przypadku na cztery ręce, a dokładnie rzecz biorąc na trzy, gdyż jeden z pianistów złamał rękę niedługo przed koncertem piano.pl, czyli Lutosławski Piano Duo i Grzegorz Turnał, również w roli pianisty. Więc to, że to w ogóle się wszystko udało, że takie nazwiska udało się zgromadzić, że mieli czas, że mieli chęć, to jest dla mnie wielkie szczęście. I za każdym razem, kiedy udaje nam się znowu spotkać, bo wydawało się, że to się uda tylko raz, ale jednak udało się jeszcze kilka razy potem, to za każdym razem ja mam dreszcze, kiedy stoję na scenie. I to od pierwszego dźwięku do ostatniego te dreszcze mnie nie opuszczają. Pianiści przygotowywali aranżacje. Piosenki były nie tylko z repertuaru Doroty Miśkiewicz. Kto wybierał piosenki? Wręcz przeciwnie właśnie. Piosenki wybierałam ja. Chciałam, żeby to były piosenki polskie, w miarę znane, może takie, które mogą się stać jeszcze bardziej znane dzięki tej płycie. I no, ważne, żeby nikt nie grał piosenki własnej. Żeby żaden z pianistów nie grał swojego utworu, żeby jednak to była jego wizja czyjegoś utworu. I tutaj no, znalazł się Komeda, znalazły się takie klasyki teksty Młynarskiego, Osieckiej. Jedyną piosenką, której nie wybrałam, to była piosenka Rebeka z repertuaru Ewy Demarczyk. Namówił mnie na nią Piotr Orzechowski i bardzo jestem mu za to wdzięczna, bo pewnie sama nie odważyłabym się sięgnąć po Ewę Demarczyk. Pierwszy koncert piano.pl odbył się 2-3 lata temu? Dwa? No to już kalendarzowo to 3. 3 lata temu. W uroczystej takiej aranżacji w Teatrze Roma. Ja Państwu opowiem. Dorota Miśkiewicz miała balową suknię, przepiękną. Cała dekoracja była taka no, operowa prawie. Sala też przypomina raczej przedwojenną salę koncertową. Było bardzo uroczyście, było bardzo muzykalnie. Wyszła płyta potem nagrana na tym koncercie. Płyta nosi tytuł Dorota Miśkiewicz piano.pl. I bardzo Państwu polecam tę płytę, bo ona jest nie tylko muzycznie ciekawa, ale także jest dziełem fonograficznym rzeczywiście na polskim rynku. Jest okładka pięknie zaprojektowana, skojarzona z fortepianem, czyli jak się Państwo domyślają, biało-czarna, no w ogóle ładne dzieło płytowe. Jest wersja do słuchania i do oglądania, zgadza się? Tutaj nawet mogę uchylić rąbka tajemnicy, bo na zdjęciu okładkowym widać mnie w jakichś takich ciemnych plamach, nie wiadomo czym. To jest grafika, która jest rzucona na mnie z rzutnika i dopiero potem zrobione zdjęcie. Autorem zdjęcia jest Honorata Karapuda, natomiast te plamy, które zostały na mnie z tego rzutnika rzucone, powstały w ten sposób, tutaj to zrobiła Jagoda Halcińska, że ona rozpuściła w mleku czarny tusz i robiła mu zdjęcia. I potem z tego powstała grafika. No, bardzo chciałam właśnie, żeby to było, jednak nawiązywało do czarno-białych klawiszy, tylko nie w taki oczywisty sposób, i ona to przepięknie ujęła. A jeszcze płyta dla mnie jest o tyle wyjątkowa, bo zawiera również wersję wideo i to jest moja pierwsza płyta DVD. Jest też winyl, też jest to mój pierwszy w życiu winyl i jest to też moja pierwsza płyta nagrana live, a nie w studio, więc tutaj jakby dużo pierwszych razów zaliczyłam przy okazji tej płyty. Jak Państwo wiedzą, nie jesteśmy telewizją, ale robimy co możemy i opowiadamy bardzo dokładnie. Polecam Państwu obejrzeć płytę najlepiej w oryginale, choćby w sklepie, a nie na ilustracji internetowej, bo ona ma takie właśnie atrakcje wizualne. Bardzo pięknie to jest zrobione. Odbył się ten pierwszy koncert. Czy pomysł był taki, że tylko raz będzie? Ja w ogóle nie myślałam, czy to jeszcze będzie raz, czy dwa razy. Byłam zdziwiona, że w ogóle udało się ten jeden raz zorganizować. Potem graliśmy kilka razy w takiej wersji trochę zmniejszonej, czyli z trzema pianistami trzech różnych pokoleń, ale nie z kilkunastoma. W różnych miejscach już. W różnych miejscach Polski, ale w takiej wersji dużej, gdzie jest kilkunastu pianistów, udało nam się zagrać jeszcze dwa razy potem w Warszawie, raz we Wrocławiu i raz w Katowicach, a w najbliższym czasie zagramy jeszcze w Poznaniu. No to są wyjątkowe imprezy, proszę Państwa. Wiadomo, Dorota Miśkiewicz od lat działa w środowisku jazzowym, ma tam wielu przyjaciół. Oni by na pewno chcieli grać dla niej. Problemem jest głównie organizacja czasu wspólnego. Wszyscy ci artyści mają własne projekty, grywają u kolegów. To nie jest proste. Nie jest proste. Żeby ściągnąć w jednego dnia w jedno miejsce. Trzeba po prostu zadzwonić dwa lata wcześniej i wtedy jest pewna szansa. W tym roku udało się ponownie zorganizować dwa takie koncerty. Pierwszy był w Warszawie był pierwszy w tym roku już. Tak. No i za 6 dni? Za 6 dni. Tak, 5 kwietnia. Będzie być może ostatni. Boję się, że tak może być, bo zagraliśmy już w sumie w tych większych miastach, chociaż no, ze smutkiem o tym myślę i ciągle mam nadzieję, że jednak nie ostatni, ale jak na razie żadnego innego w takim dużym składzie. Ostatni w dającej się przewidzieć przyszłości, gdzie zatem i jakie atrakcje czekają widzów? To będzie Aula Artis w Poznaniu 5 kwietnia. No a z atrakcji będą wspaniali pianiści i nie wiem, czy ich wszystkich damy radę wymienić. Bardzo proszę. Ale możemy próbować. Chyba muszę się tutaj posiłkować. Będzie tak. Dorota Miśkiewicz śpiewa. Kwartet Atom String Quartet towarzyszy w większości piosenek jako taki zespół domowy. Jak to się na zachodzie mawia? Homeband taki będzie. I do każdej piosenki wychodzi oddzielnie kolejny pianista, a każdy z nich jest gwiazdą polskiego jazzu. Będzie jeszcze saksofonista, Henryk Miśkiewicz, mój tata. Gościnnie jako gwiazdka nadzwyczajna. Tak, ale będą pianiści następujący. Będzie Marcin Wasilewski, Bogdan Hołownia, Michał Tokaj, będzie duet fortepianowy Lutosławski Piano Duo, czyli Emilia Sitarz, Bartłomiej Wąsik. Będzie Tomasz Kałwak, będzie Wojciech Karolak, Adam Sztaba, do nich za chwilę jeszcze wrócę. Będzie Andrzej Jagodziński, Krzysztof Herdzin, Włodzimierz Nachorny i Piotr Orzechowski, Piano Chuligan. A dlaczego chcę wrócić do tych dwóch panów? Oni będą pierwszy raz w tym projekcie i to mnie bardzo cieszy, że ten projekt się w pewnym sensie tak zmienia, trochę się rozrasta. Są jacyś nowi pianiści, którzy nie grali, a zagrają. I, no i Adam Sztaba napisał świetny aranż do jednej z piosenek Manamu. Będzie to moje pierwsze zetknięcie wokalne z Manamem, więc się cieszę bardzo. Próbę dopiero będziemy mieli niebawem. Z Wojciechem Karolakiem też dopiero będę mieć próbę, ale będzie to, zagramy coś swingowego bardzo. Więc to jest dla mnie też taka, dla mnie jeszcze dodatkowa atrakcja, że będzie coś nowego. To proszę Państwa, 5 marca, Poznań, Aula Artis, Dorota Miśkiewicz, koncert piano.pl. Prawdopodobnie ostatnia okazja zobaczyć takie przedsięwzięcie, wydającej się przewidzieć w przyszłości. Kończąc pomału rozmowę, choćby ze względu na późną porę, chciałem zapytać, nowa płyta. Wiem, że jest coś na horyzoncie, na ile możemy zdradzić? No ja tak wolę dmuchać na zimne i za bardzo nie chcę zdradzać, ale pewien pomysł już się wyklarował w głowie, ale dopóki nie będę mieć różnych zgód od różnych muzyków, to wolałabym jeszcze nie zapeszać. A mogę powiedzieć, nieoficjalnie, zupełnie Państwo słuchają tylko jednym uchem, że ona będzie taka rodzinna troszkę bardziej, może niż inne płyty. Ale Państwo nie słuchają, oczywiście. No będzie taka rodzinna, a Państwo wiedzą, że jest tam z czego wybierać w tej rodzinie, więc będzie się działo. W tym roku jeszcze może, czy raczej w Mam przyszłym? Mam taką nadzieję. No ale odpukam. Zespół The Cure na jesień szykuje nową płytę i Dorota Miśkiewicz być może też, proszę Państwa. No fajnie, zagramy. Dziękujemy Dorocie Miśkiewicz za wizytę i za opowieść o tym wyjątkowym wydarzeniu. I zagramy fragment tego koncertu zarejestrowany na płycie. Wiele utworów jest ulubionych artystki. Próbowałem namówić ona utwór ulubiony, no ale wszystkie są kochane pewnie. To namówiłem na taki rockowy jakby trochę, czyli ostatni. Tak, Edyta Bartosiewicz. Też się trochę bałam jej śpiewać po niej, bo ona ma tak niesamowity głos, taki się rozdwaja jak śpiewa. To jest taki guru wokalny. Ale te aranżacje też mają coś takiego, że przez to, że są inne niż oryginały, to można zaśpiewać tak zupełnie po swojemu. To piano duo zrobiło to opracowanie. Lutosławski piano duo. Miało być na 4 ręce, ale w tym przypadku jest na 3. Na 3 właśnie. Jak Państwo pójdą na koncert, też jest ciekawy fragment. Piano Duo to jest fenomenalny polski zespół, który jest zresztą częścią innego zespołu. Dwójka pianistów rewelacyjnie grających na jednym fortepianie w tym przypadku. Tak, a na ogół oczywiście grają na dwóch. I rozumiem, że mówi Pan o zespole Kwadrofonik, którego tak, są również częścią. Tak, tak, tak. No, piano Duo się wywodzi z zespołu Kwadrofonik. Tam kwartecik, jak Państwo słyszą, z dźwięków choćby tutaj do. Chodzi mi o to, że oni grają we dwójkę na jednym fortepianie. Wygląda to czasami dla takiego odbiorcy jak ja. No fenomenalnie po prostu, że oni sobie tam radzą, mieszczą się, nie gubią. Z granicą nie przekładają nie może, te ręce, nogi, głowy. No Picasso po prostu się robi na scenie, proszę Państwa. Dziękujemy. Dorota Miśkiewicz była gościem Minimaxu. Koncert, raz jeszcze przypominam, piano.pl, Poznań, Aula Artis, 5 marca. My słuchamy. Marzec już minął. Przepraszam, tak, marzec minął. 5 marca. 5 marca. W piątek. Kwietnia. W piątek najbliższy w Poznaniu, a my posłuchamy z nagranego już koncertu utworu Ostatni. Dorota Miśkiewicz i Lutosławski Piano Duo. Dziękuję bardzo. Gdy ciebie zabraknie. sam, gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Chcę chłonąć każdy oddech twój. Co z nami będzie? Uwierz mi. Jeżeli wybiorą się Państwo na koncert piano.pl 5 kwietnia w Poznaniu, Aula Artis, to tam Państwo obejrzą i wysłuchają estradowej, pięknej wersji tej piosenki w wykonaniu Doroty Miśkiewicz i Lutosławski Piano Duo. No i teraz, pozostając w kręgu dobrych koncertów, dziś wcześniejszą wieczorową porą wystąpił w studiu Agnieszki Osieckiej Stanisław Sojka z zespołem. Państwo wiedzą, była transmisja, no i wiedzą Państwo doskonale, transmisja trwa 55 minut, a koncert zwykle trwa dłużej, naprawdę. Nie było tak długo jak w przypadku Stanisławy Celińskiej, która prawdopodobnie wciąż dzierży rekord studia Agnieszki Osieckiej, 2 godziny 45 minut nieprzerwanego koncertu i tyle repertuaru. No ale oczywiście po transmisji były jeszcze dalsze fragmenty i chciałbym Państwu z wielką przyjemnością zaprezentować jeden z nich. Stanisław Sojka dziś po 20 w studiu Agnieszki Osieckiej. Stoję w oknie długą noc, całą noc tak samo jak ty, ale księżyc powiedział mi, że nie dla nas lśni. Bije zegar, cichy dzwon, słyszę go tak samo jak ty i tak samo dwie duże łzy w oczach mam ja. całą noc tak samo jak ty. I tak samo dwie duże łzy w oczach mam, a ty w oczach mam jak ty. Stanisław Sojka z zespołem, dziś w Osieckiej po 20. Pierwszą solówkę gitarową w tym znanym państwu utworze zagrał Tomasz Jaśkiewicz. Ten sam Tomasz Jaśkiewicz. No, piękna to była podróż sentymentalna. No i tak oto, proszę państwa, pochłonięci dziś koncertami i książką i może filmem jeszcze. Niewiele miejsca nam zostało na płyty nowe, ale o jednej choćby jeszcze chciałbym wspomnieć. Już zresztą zapowiadanej w Minimaxie to nowa płyta, już wydana właśnie brytyjskiej formacji, projektu raczej Uncle. I'll go here, take me, shake me, and make me what I am. Oh, I cannot sleep. The Holy Spirit will creep. I know He'll take me, shake me to live on eternally. Take me. Ta płyta jest jak podróż i to podróż raczej nocą niż za dnia, mówi lider Uncle James Lavell, brytyjski muzyk, producent, pomysłowy artysta. To on jest właściwie całym duchem projektu Uncle. On zatrudnia wykonawców do poszczególnych utworów, on je aranżuje, produkuje. Pierwsza część albumu The Road ukazała się w 2017 roku. To było 15 nagrań z różnymi wokalistami. Dwa dni temu kontynuacja tego dzieła. The Road, część druga. Lost Highway w podtytule. Także bardzo interesująca. To jest płyta długa, zawierająca 80 minut prawie muzyki. Przypomina, no, w konstrukcji w każdym razie, This Mortal Coil i inne dawne, najlepsze wydawnictwa wytwórni 4AD. Więc jeśli Państwo takie dzieła nastrojowe z różnymi wokalistami w dość tradycyjnej konwencji, ale w pięknym klimacie mają w dobrej pamięci, to warto się zainteresować. Uncle, pisane dużymi literami. Ostatnio The Road, część druga, Lost Highway. Be my baby, I will always think of you. To różnorodna płyta, są wokale damskie i męskie, są różnej urody nagrania. To Uncle, brytyjski projekt, album The Road, część druga. No i tak oto zmierzając powoli do końca audycji, chciałbym Państwa poinformować, że losowanie rozstrzygnęło przydział wejściówek na koncert John Fogerty w Dolinie Charlotte 29 czerwca. Tym razem panie wygrały wejściówki wraz z osobą towarzyszącą. Wylosowały pani Anna z Wybrzeża, polskiego Wybrzeża, i pani Roxana, której nazwisko mnie zainteresowało podane w liście internetowym, i ustaliłem, że pani Roxana mieszka we Lwowie na Ukrainie, ale czasowo przebywa w Polsce, gdzie między innymi uczy dzieci podstaw muzyki, a latem zamierza sobie zrobić polskie wakacje i będzie zwiedzać Polskę, i w ramach tej wakacji wybierze się z przyjemnością na koncert do Doliny Charlotte. No, bardzo się cieszymy. To nie wszystko jeszcze, proszę Państwa, bo jeszcze jeden koncert mam dla Państwa dzisiaj. Przyjedzie do nas otóż, i to za chwilę, Sophie Zelmani, piosenkarka ze Sztokholmu. To jest wprawdzie piosenkarka popowa raczej, jak to się mówi, ale ja się nią kiedyś zainteresowałem, bo nagrała piosenki Boba Dylana i to nagrała dość oryginalnie. Te męskie generalnie dylanowskie pieśni w takiej delikatnej, bardzo żeńskiej formie zabrzmiały odkrywczo dość i oryginalnie. No i tak poznałem Sophie Zelmani. To jest taka chodząca nieśmiałość i delikatność. Podobno występy ją stresują, no ale trzeba pracować. Wydała właśnie nową płytę Sunrise, także delikatną bardzo. No i będą koncerty w Polsce. 2 kwietnia Wrocław, Stary Klasztor. 3 kwietnia Lublin, Teatr Stary. 4 kwietnia Tarnów, Centrum Sztuki Mościce. 5 kwietnia Warszawa, Studio Agnieszki Osieckiej. To będzie nasz koncert. Usłyszą Państwo te dźwięki koncertowe w tonacji trójki tuż po 14. A potem jeszcze 6 kwietnia Rybnik, Teatr Ziemi Rybnickiej, i 7 kwietnia Szczecin, Stara Rzeźnia. Gdyby Państwo chcieli się wybrać na koncert na przykład we Wrocławiu, Stary Klasztor, albo w Szczecinie, Stara Rzeźnia, to w tej sprawie poproszę o listy internetowe przez najbliższą godzinę. Proszę tylko starannie w temacie listu internetowego napisać Państwa wybór. Czy to ma być Wrocław, Stary Klasztor, czy to ma być Szczecin, Stara Rzeźnia. Wejściówki są, mogą być jedno, mogą być dwuosobowe, jak Państwo będą sobie życzyli. Sophie Zelmani na koncertach w Polsce. Like a widow, it's because I am one. No one replaced you, though I gave them your chair. Not going back to my sorrow, it's always been here. I'm giving God a plan to close this affair. Always, because I still feel the same. No one got closer, that's how lonely it's here. I wasn't made of sorrow, I'm just stuck in my share. Giving God a plan to close this affair. justice of faith. No taka właśnie chodząca i śpiewająca delikatność i nieśmiałość. Sophie Zelmani na koncertach w Polsce, Wrocław, Lublin, Tarnów, Warszawa, Studio Osieckiej, Rybnik i Szczecin 7 kwietnia na zakończenie. Zostawię Państwa z dźwiękami muzyki filmowej. Nie powiem za wiele, bo już czasu nie ma na opowiadanie. Powiem tylko, że film sprzed 40 lat, zespół zapomniany, ale wznawia właśnie swoje klasyczne płyty i dlatego po nie sięgamy. No i rzucę Państwu tylko takie hasło. Aguirre, Gniew Boży. Proszę sobie przypomnieć taki film. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Leszek Adamczyk. To był Minimax. Dziękujemy. Thank you.